أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. دا دې کریمنا ایمان والا ته بشارت ته حالات د دواړو فریقینو ذکر شو مخکې اوس بشارت ذکر کوي یو فریق تا او توفیق دیم فریق تا او د مؤمنانو یو حال ذکر کوي او د کافرو یو دری احوال ذکر کوي. ان الله يدخل الذين امنوا بشک الله داخلي هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات او عملونه کړی دي اعمال کړی دي برابر د قران او سنت جناتن داسې باغونو ته تجري من تحتها الانهار چې بهيږي بلان دي داغینه ولې دې جمله کې اشاره ده چې دغه باغات د جنت په هميشه تر او تازه او په ترخې وي کنه. اول الذين كفروا هغه کسان چې کفر کړی دي يتمتعون اغی مزی اخلی د دنیا و یا اکلون کما تا کلو لنامو او خوراک کئی لکسن چې خوراک کئی ساروی ساروی تمتو عام دی خوراک سکاک و لباس و له و لائب و زیب و زینت و دیتو رو تا شاملی او کلی خاص ذکر کرده دی اشاره دا چلوی مقصد کو لدی خوراک دی کرده که سور حجر کے دری مایات کی تیرشیو وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ پوری لکه د سارو په شان دي. تشبیه په ډیرو چیزونو کې ده په تلزوز کې دارنګ په فرق نه کولو کې د حرام او د حلالو لکه د سارو دارنګ اول کې بسم الله نه ویل او اخر کې حمد او شکر نه ادا کول دارنګ خوراک مقصد ګڼل دارنګ په ډاله باندې خوړل دې ټول ته شامل دي. ذات کی ابن جوزی رحمہ اللہ ہے ان الانعام تاکل و تشرب ولا تدری ما فی غد ساروی خرس کو کئی خدا پتہ ہوتا نہ لگی جی سباب وسک تو سبا غم مسر نشتا فکذالک الکفار لا یلتفتون الی الاخرہ دارنگی کافر خلقم اخرت پہ التفات نشتا او داغی مقصد صرف د دنیا خوراکون دی د دنیا چیزون دی ندی ہو جنا اغی دارا جمع کئی سارو سره بیا خصوصی تشبیه مارا د سه پدې کې وا سارو ته وګوره کا بچته یو سارو یې نه لیدلی چې هغه کنا اولاله خوراکو کنا ته خوراکو کی بلکې نشو کولاړه کوي نو کوم خلک چې هغه په ناس ته خوراک نه کوي یا مثلا په داسې طریقه خوراک کوي چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف ده ناغي ټول پدې کې راضي وره لکه کورسو کې ناس ته خوراک کول دارنګي کټونو کې ناس ته خبردار چې کته را کوشه سیوا د ضرورت نه چې ضرورت مسله د غزان لدا او کنینو ښه خبر نه ده مشابهت د خلق سره چې دغه دنیا کې صرف عقل مقصد دی بل څه نه او ایمان والا خو صرف عقل نه لري دغه وجره چې د قرات کا ډیر کوي حدیث کې راځي المؤمن یاکل فی معن واحد والکافر یاکل فی سبع امعاء. مسلمان په یو کلمه خوراک کوي او کافر په یو کلمه کوي. ایا واقعا موږ چې یو تن راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له کافر او بیا نبی علیہ السلام یې ځای اکرام وکړي خامخا د کافر سره هم اخلاق ته چلول پکاري. نو په ول راړو هغه یو ګلاس اوس کوم ورپسې بل ګلاس اوس کوم ورپسې بل اوس کوم ورپسې بل اوس کوم او ګلاس برابر کړو دی نه وی چې کني مور شوما. نبی علیہ السلام یې دا وګوره بیا دا غي نرستو دا اخلاقونه متاثر شو ماحول دی وکړل نو کلی نه وي روسته چې کله بیا روړې وښنو په ولرړو یو ګلاس وښو اوس کوم مور شو. نبی علیہ السلام یې مسلمان په یو کته یو کلم قرات کیو کافر په وکل مو بیا دا لري مقصد سره قرات دی کنه چې عقل ذکر کو کني دی عقل سره سره مخکې تمتو کې د دنیا ټول سامانونه عمره لګه چری سره هم د دې کاری بس او غره جو مخیره یو دی کوي او النار مسولهم او ور چې کانا د دې را دې دو سه دو د دې دې ان اخر کې بدل دې ته زینو وکای من قریا دې کې تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته تخفیف دنیوی د منکرینو ته وکایم من قریه او سمرډیر د کلونا سمرډیر دی د کلونا هيا شد قوتن چې هغه ډیر دی په قوت کې من قریه کلتی اخرجت کا ساد هغه کلی نه چې استیتو ته د دې ځنه او باسلې الکنا هم هلاکړي دی غی فلا ناصر لهم بیانو سو مددگار دا غی مرمن خودی تو کا او باسی تی او باسلې اس پروا مزاتا قطعه رحمه الله عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقل شي نبی عليه الصلاه والسلام کله د مکه روان شو او هجرت کاو نو مکه ته داسې مخ راوالو وی اللهم انت احب البلاد الى الله وانت احب البلاد الي قسم دې ته ماته الله ته ډیر محبوبي پټول بلادو کې پټول خارونو کې پټول زینو کې او ما ته ډیر زیات محبوبي ولولا المشركون اهلك اخرجوني لما خرجت منك کدا مشرکان زر بیز نو بات رز بچتم نو وتی طالبی ذکر کړو احادیث کرته دی وی صحیح دی ہدایتونه نازل شې ته څه پروا ساتي د دینه زیات مضبوط خلق دنیا کې وو ډیر طاقت والا او قوت والا او هی مون هلاک کړو به سو مددگار نو دی بم هلاک نا فمن کان علی بینه من رب دې کې بیا تسلی دا او تخویف چې مخکې ذکر شو تسلی او تخویف مخکې ذکر شو دا هغه اصل کې اسباب ذکر کې دلته او تقابل د فریقین او چې ایمان والے یو حال له او د کافر وګوره یو حال له دوه حالات افمن کان آیا غسوک چې وی دی اعلی بینه من ربه فسرګن دلیل د طرفه در خپلنا کمن پشانت دا هغه چا کې دی شي دا هغه چا پشان دی زوین له سوء عملی چې خو خسته شه دی هغه ته په عمل دا هغه وتبعوا اهواهم او تابعداري کړي د خواهشات خپلو یو تا نګه دي شغه په بینه پس روان دي بینه سوق دي ابو العالی وی دا الله رسول یاد یې کنه مانا دا الله دا رسول تابع دي دا غره سنت تابع دي دا من کان علی بینه من ربه دی محمد رسول الله یو قول دار چې دا محمد رسول الله یاد دی چې دی په بینه دی او بینه مراد وحی کا یاد بینه مراد ثبات او یقین کا نو محمد رسول الله په بینه دی او د مقابل سوره شری یلی د په عمل کې استشیر د واړه برابرۍ ظاهر دار حسن بصری وی چې من کان علی بینه اغسوب چې وی په بینه او د بینه نه مراد وحدا یا کنه مراد دیم یقین او ثبات ته مضبوطواله دی دا مؤمن یادې چې مؤمن هغه په بینه باندې دی او هغه چې کافر دی هغه د په عمل کې استشیر د خواهش تعبیر د واړه برابرۍ دي شي. زاد المسیر ابن یوغی رحم الله وی په بینه قران ته وی بینه دین ته وی قرطبی وی وحی ته وی یقین ته وی یې ټول ته شامل وي معنا دلیل و سره مضبوط دی دا الله کتاب په روان دی دا الله دین په روان دی او بلغه دی چې هغه د بد عمل خسته شه دی او د خواهش تابع دی دا ټول یو برابر دي شرط هم نه برابرې دي دې ته وی بیان د احوالو په طریقه د مقابله مثل الجنه التي وعد المتقون آیات نمخ کی بشارت په جنت سره ذکرو مزدا تفصیل بیانی او تقابل بیا د فریقین او ذکر کوي په جزا کې مثل الجنه التي صفت داغ جنت او عید المتقون چې وعده شوی دا د پرهیزګارو سره دا دی بیا انهارون په دې جنت کې نهرونه دي ولی دي مما اند داسې وبونه غیر آسن چې هغه بنی بدبویا کیدونکي نه به ګنده کیږي او نه به خرابېږي. پوره په مشروباتو کې د سکلو په سیزونو کې د ټولو نه محبوب اوبه دي که نه، چې دا ته ضرورت دی او که ډېر سوس کې خو اوبه به خامخاص کي. د دې وجې نه اول هغه ذکر کړ، وګوره د دنیا اوبه چې خوند یې کله د اصل نه بدلي او کله عارض سره بدل شي، لکه یو ځای کې ډېر ایساري شي یا پکې لها مها پیدا شي که نه، د جنت اوبه داسې نه دي، غیر آسن غیر متغیر راحا، د هغې بوی به نه بدلېږي، ګندګي کې به نه. او انهار او نور ولي دي من عسلین د داسې ګبین نه مصفا چې ښه صفا شوی وي، صفا شوی ګبین دی. وګوره مخکې ذکر کوو، انهار من لبن او ولي دي د پایو نه لم یتغیر طعمه، چې نه به بدل نه به بدلېږي خوند، هغې خوند به نه بدلېږي، ښه داسې پی دي. لم يتغير معنا لم يحمض بطول المقام قرطبي ډیر ډیر وخت تیر شي، خو لکه د دنیا د پيو په شان تغییر پکې نه راځي چې پند بدل شي، تیواله پکې پیدا شي او خلک وي پیروان شو کنه، دا بروانی کی نه. من لبن لم يتغير طعمه، د دنیا په چې کله د غولان دې روزي کنه، کله کله دا شي چې د غولان دې روزي پند خراب شي یا ډیر وخت تیر شي پینو خراب شي. ورد اوبو صفت کې غیر آسن په صیغه د اسم سره ذکر کړو، او د پیو صفت لم يتغير په صیغه د فعل سره ذکر کړو، اشاره ده چې د اوبو د جنت په دغه صفت همیشه ای ځکه آسن دی، او جنتیان به هم د هغې خوند بدلول نه غواړي، ځکه د اوبو خپله ذایقه ده او هغه هر څوک غواړي. او دا وروستو یې لم يتغير نه به بدلېږي، معنا څه جنتیان کو غواړي چې دا بدل کو، ما ته شملې وغیرہ نه جوړې کو نه جوړې دي شي ته نه، دې وجه نه اے خوان په خپل نه بدلی، خو کنه جنتیانو غواړي نه بیا بدلې دي شي، ځکه لم يتغير ذا فعل فی غوې، لم يتغير طعمو چې نه به بدلېږي خوان دا غي طعم خوراک ته وي په معنا د ذوق باندې راځي. موږ د خوان په معنا کې دا استعمالو، عربی کې په معنا د خوند استعمال دی، ځکه ته خوان ته وي ذائقه به نه بدلیږي. وانهار او سولید من خمرین د داس شرابو لذت للشاربین، چې خوند به ورکوي سکون کو ته، من دا غیر رنگ یا خون یا عاقبت په داسې نه وي چې سکون کې دا غیر نفرت وکړي، بلکې همیشه به په خوند کې او په لذت کې ذاتي لذت پکې دی، په خلاف د دنیا د شرابو چې دا غیر خوند او رنگ او عاقبت هم کریه دی، لیکن خارجي سیزونو سره پکې عارضي لذت خلق پیدا کوي که نه. ځکه او فرمایل چې دا غوړې داسې دي چې لذت همیشه به لذت ورکوي، فن ورکوي. او انهار او سولید من عسل د داسې ګبین مصفا چې صفا شوی وي. پر عام طبیعتونه د مشروباتو خوږوالی غواړي که نه، چې را دا خوږ شي او شربت ته جوړ شي، او د عامو خوږو سیزونو خوږوالی ته وګوره هغه عارضي دی، د دې وجه نه اکثر اوقاتو کې هغه مضر شي. او ګبین چې دی عسل، د دې خوږوالی ذاتي دی، او هغه شفا هم ده او علاج هم دی. بل دا چې عسل د مختلفو بوټو ګلونو نه راایستلې کې د هغې رسي که نه، او مناسبت یې هم شته د خمرو سره، ځکه ورپسې عسل ذکر کړو. ګبین مصفا په صیغې دي، اسم مفعول سره تصفیه نه دی، مبالغه ده پکې، مانا د هغې په صفایه کې ډېره ګویا کې داسې بهوي چې صفا کوونکو هغې له ښه صفا کړي چې په هغې کې پکه نشته، خسړی پکې نشته، خیرې میرې پکې نشته، داسې دی مصفا. ورا سلور قسمه ولی وی کنه دا غی ذکر دل تو کو چې بار بار قران کریم کی راضی چې انهار دی، ناغه انهار سلور قسمه دی کنه، لوگو د پایو د شراب او د غبین. ولهم فیها من کل الثمرات، او دی د بارا وا پاگی کی من کل الثمرات، د هر قسم می وجات نه، هر قسم می وی وی بکی من کل الثمرات. مخکې ذکر د مشروبات شو کنه، او دای جمالی ذکر کړي د مطعومات نو پای کې د خوراک سیزونو دي، چې هغه هم خوندور دي. من کل ثمرات، دار قسم میونه، و مغفرت من ربهم، او بخشش دی د طرفه د رب د دینه. اشاره ده چې دنیا کې کله کله یو سړی بل میلمه کی میزبان دی، کوربا نو پړه کې د میلمنو نه خپي، لیکن جنت کې به الله د ټولو نه رضایي، او دې وجه نه ګناهونه ورته بخښلي دي. ښه، او مغفرت نو بخشش دی د طرفه د رب د دینه. وګوره دې حالاتو والا انسان چې هغه په داسې مزو کې پروت دی، کمن په شانت داغه چا دی، هو خالد فی النار چغامی شی پور کی دغه برابر دی شی دته یو تقابل صورت تقابل سر روانو کنا معنی امن هو فی هذا النعیم کمن هو خالد دا سوچ په دین نعمتونو کې دی دا چا پشان کی دی شی چغامی شی پور کی دغه برابر دی پشان دغه چاله چغامی شد پور کی و سقو ما ان حمیما او سکول بشی پاغی گرم او بو پا جہنم کی فقط فا اما اهم نو ٹوٹی ٹوٹی بکی کل میدا گئی دا سکو ما ان حمیمہ نے پا مقابلہ دا مشروبات اور جنت کے ہوئے گا نا دادا سے اوبری چی مخونو تے نزدیکی گا نا نا حدیث کے راضی تسکو تو فروت وجہی فیہ دا مخدہ پوستکے او پاکی رو گردی گی خدا غلی ری شیدو دا وجہ نا او لکا سور کحب یو کم دیر شایات کی تیر شیو یا بولا دنن کلمې چې کله کته رسی نو کم زیته چې رسی غبر ټکړې کی او په حدیث کې راځي چې دا ټکړې بردي د لان دی نو زی بیا ها دی وجه نه محمد رسول الله همیشه د اور نه پناه یوخت رسی الله ماجرنا من النار الله مونږ د اور نه بچ کی اکثر ما یستعیذ من النار عائشه رضی الله عنها وی لکه څنګه چې د مسلمان د محمد رسول الله طریقه نه د مسلمان هم دا طریقه ده کنه چې هغه همیشه دا وی چې الله ما د اور نه بچ کی ما د عذاب د جهنم نه بچ کی صدا ته حال لري وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ دین آخوا تقسیم کئی دے کافرو کہ بعضی پکی دا سے عمل کئی و دا عمل دا منافق دے کنا تو ظاہر کہ خو مسلمان سر زان مر گرے کی خودے مر کافرو وَمِنْهُمْ او بعضی ردین آغا دی وَمِنْهُمْ او بعضی ردین من حق دی يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ چی غوگ دیتا تا غوگ دیتا تا نو حتی اذا خرجو من اندکا تردی چی کلوزی ستا دا مجلسنا سارا درسنا نو قالو دی وی للذین هغه کسانو ته اوت العلم چې ورکړل شوی دی وته علم مانه صحابه کرام سوی ودا بماذا قال انفا د دې پیغمبر وسوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د کتاب درس کوي احادیث بیانېږي اغه د مسائل بیانېږي دې چې بار روزي کنه دی وی ماذا قال انفا یې رشد اوس یې سوی عبد المصير ابن جوزي رحمه الله علماء دې کې دوه قول کوي یو دا چې انهم لم يعقلوا ما يقول نبي عليه السلام چې سوي دي په پوه نشو او منافقي دازي چې دې نه پويږي په خبره باندې ډېر خبره به وته کې خو ځاحت وته کې غنه پويږي او دویم خبره دا چې نه دي پوه شوي دي لیکن قالو استهزاء دا پچموز په تور مړه دام څه خبره وي چې ته وکړي حزا قال له دې لا سووي وي اولائک دا هغه کسان دي دا صفاتون والا اولائک الذین دا صفاتون والا هغه کسان دي په الله علی قلوبهم چې مهر والد الله د دې پسړونو باندې پړې ولا مهر والد نو چې له مهر زده شي هغه د بیا حق نه نوځي اوبه خبره پوي او اتبعوا اهواهم او تابعداري کوي دي د خواهشات خپل او دا سبب دي د پاره نه کوې په کلام د الله او د رسول دا یاد استهزاء پاغه پوري او په سوار له سات کې چې اتباع هوا ذکر وا داغه سبب د پاره تزین د بد عمل دی وتبو احوا دې تابع شوی د خپل خواهشات او خواهشات کې ردی او خواهش دا دې کنه چې ایمان والا پورې خندنه کوي پچموزه کې ټوخه کوي نو هغه کار خودی کړل دی کنه وتبو احوا والذین اهتدوا زادهم هدى دا اوس په مقابله د مخکې خلقو کې چې منافقو د ایمان والا دعا او صاف دي ګرځي د صفات بیانی والذین هغه کسان اهتداو چې ری هدایت مونږ دی هدایت والدی معنی ایمان والدی زادهم هدان زیاد کی الله دی له هدایت واتاهم تقواهم او ورکی دی تا توفیق د تقوا زادهم کی د فاعل ضمیر الله تعالی راجی دی معنی الله دا کار کوي یا د استعمال قران تعالی راجی دی چ قران کریم اور ان دو قسم خلق دے یو هغه دی چې بار روز نه هغه وي ماذا قال انفا دې مغه دی چې زاده هم خدا اغیل الله هدایت سیوا کی په ایمان نور کلک شی او مضبوط شی او آتا هم تقوا هم نه په قران اور د وسره طریقې د تقوا د شي کنه او دا غي توفیق وته حاصل شي نو مراد د تقوا نه طرق التقوا یې اصل کې او ور کوي دی تا توفیق د تقوا د پرهیزګار فهل ينظرون الا الساعه دین اخوا تخویف شروع شو او ذکر دی او حال د کافرانو کوي فهل ينظرون انتظار نه کوي دا کافر الا الساعه مگر د قیامت انت یوم بغدا دا چرا بشی دی تا ناسا پا فقد جا اشراتها یقینا داخلی دی نه خداغي فانا لهم ذکم زینب وی دیلا اذا جاءتهم کل جراشدی تا قیامت ذکرام نصیحت غسل ددئی مارا دې قیامت په انتظار دي چې دې من نه مني منل نه کوي ين زورونه په معنا د ين تزيرو نه غزاد المسير کې ابن يوزي رحم الله انتظار نه کوي مگر د قیامت کې راځي بدی تنا تا داغه علامه خو شروع شوې دي وقد جاء اشراطه شروع شوې اشراط داغي اشراط جمع د شرط ته شرط نه کوي د زخم ته وي اصل کې چې کله جوړ شي باغ به باندې راځي معمولی غند تورواله پاتې کنه هغه د شرط وي دلته مراد داغي د قیامت واړه علامات ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو شو متصا دا الله رسول قیامت کله دی ناوې مل مسئول عنها بیاله او من استایل تاسو بار بار تیر شوې دي او بیا دا یو فرمایل چې لکن لها اشرات داغه سنخ اشتا پاغنه خو کې دا ذکر کړو چې تقارب الاسواق بازارونه بډیر شي یو بل ته بنځ دی نو که سات بازاری برا شي کنه څومره چې ډیریږي او مطرون ولا نبات او بارانونه وکیږي او بے فائدې وي زرغونې د پاره بنې باران وې لیکن آی که و فائدہ نه مانه کی غیر حینه هی برازي ټیم به نه بیٹھے ما باران به شروع وي وتب شل فتنه فتنه وخت کارشی مختلف بیا غ فتنه ذکر دي جهل به زیات شي علم د دین به پورته شي غریبانان به مالدار شي علم د دین به پورته شي دارنګه ربا خپل سود خپل شراب کل بنا کول بډیر شي نارینه به کم شي زنانه بډیر شي تر دې پورې چې د 500 زنانو په سر به یو سړی منتظمی لاغي امانت به برباد شي کارونه بنا اهل خلق ته اوس پارل شي شهادتونو گواهه به دروغ وي او په دروغ قسمونه بډیر شي جماعتونو کې به आवाजونه پورته شي قالوا اصوات الفسقه في المساجد الفاسقان والفاجران خلقوا اوازون بجماعتونو کې پورته شي او يظهر اهل المنكر على اهل الحق او ناروا والا او په حق والا غالب شي زور به چای دا خلقو شي غبط ماشان او ناکاره خلقي او علي حق غریبانن به دباوي دارنګي تظهر اولاد البغيه درانډي اولاد بډیر شي زنا پیدا بډیر شي په مقدس مګه هغه کار خپلته شو روشه دي یورپ کې ته هډیر تقریبا 100% دي ودل تداغي په چال چلیدون کې چې وګوره کنه نام ډیر روان دي کثرت تر تظهر اولاد البغيه او تو يعظم رب المال د مال والا به تعظیم کوي څنګه پر د عالمي بیا ګوره اشتاو کنه محمد رسول الله بحر العلوم دلته ذکر کړی او خپل تفسیر کې دا رنګ نور علما او تفسیر تر دې علامه علوسی تفسیر علماني کې چې نبی عليه السلام وي بعثت انا وساك هاتين زو قیامت ذات دوار نزدې لکه دا دواله ګوتی چیری مانا پا سما پسی قیامت پی کنا بیا بل نبی راتلو والا خونشتا تدی وجنا قرآن کریم پا مختلف و طریقو داغی ذکر کو کلے فرمائلی و تاوستا تیرشیوی دی سورہ نحل کے اتا امر اللہ فلا تستعجلو را ہے بس قیامت را روان دی روز تے بیائے سورہ انبیاء کے اقترب لنناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون روز تے بسورہ قمر کے راشی اقتربت ساعت و انشق القمر غٹا معجزت نبی علیہ السلام کارشو جس کو میں ہوشو دا بس قیامت نزدے دی اور په مختلفو زینو کې بلکې پای زینو کې دا ټکي استعمال کړی عظفت العازفه اگر نزدې راتلونکي آفت چې قیامت تیرا نزدې شو فقد جاء اشراطها دا غي علامه خو شروع شوې مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتلونه شروع شوې او بیا هغه کار کیږي چې دا ټول اشراط پوره شي او قیامت پشي کړي ځکه هغه فرمایل چې فقد جاء یقینا راغلی دی معنا شروع شوی اشراطها وړی وړی علامه داغه نخ داغه فانا لهم نسرنگ بی دزید پارا اذا جاتم کل چراشی دی تا قیامت ذکر راهم اغسل د نصیحت معنا چرت بی دزید پارا اغسل د نصیحت کل چراشی قیامت مطلب پیدا ہی کرے فانا لهم ذکرهم اذا جاتهم معنا چې قیامت راغی بیا د توبې او باسی فعلم انه لا اله الا الله دغه داوره توحید به شغه مقصد د مثال او مخکې د قیامت نزدې کېدل ذکر کړو نو د قیامت د عذاب نه د بچ کېدو د لپاره یو طریقې کار ذکر کړي د تقدیر د عبارت داسې دی چې وای ځا ثبت ان الذکر لا تنفع وقت مجيء الساعه فاعلم انه لا اله الا الله کله چې دا خبره ثابت شوه چې نصیحت غسل بیا په قیامت کې پیدا نور کینو د اوس نزان پویا کا علم حاصل کا فعلم انه لا اله الا الله نو پوشا چې یقینا نشته حقدار د بندګې سوا د الله نه فعلم فعلم محمد رسول الله ته خطاب دی مراد ته امت دی یا مراد د دینه په دی علم کلک پاتې کی دل دی او علم د دې کلمې شامل دی علم ته پال الفاظ او داغه باندې په معنا داغه باندې هغه عقیده ساتل او په مقتضیات داغه باندې هم پوی او عمل کول دا دلیل دی چې علم د توحید لوم به فرض دی او دا رنګ دا دلیل دی چې علم د قول او د عمل نه مخکې مخکې دی ګوري دا وینا نه او د عمل کول نه علم مخکې دی د دې وجه امام بخاری ترجمه الباب ذکر کړو چې باب العلم قبل القول والعمل دا خبره مخکې زده چې علم مخکې دی او وینا د خبرې کول دا رنګ عمل کول دا ورپسې دی چې علم نه عمل وکړو کې ها سفیان ابن عیینه رحمه الله داغه نه چاته پوسو کو چې د علم صفه زیلت دی هغه ته تا د الله کتاب ته چې ته وګ نه دی شي چې الله فرمایي پالم انه لا اله الا الله لومبه خبر او کړه چې علم حاصل کا نو به د عمل خبر او کړه چې واستغفر لذنبك عمل رستو علم مخکري عمل ورپسې دی ذکرانګي لسم پارا کې تاسو ته ریشیو چعلموا انما الحیات الدنیا لعب دا وعلموا انما اموالکم واولادکم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه چې کله هغه ذکر کړ د علم مسله وکړه نو به عمل رستو ذکر کړو دارنګي علموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو چې څنګه د علم مسله وکړه چې دیوانه دان پوهه کې رستو وی سابقو الی مغفرت من ربکم دا عمل خبره شروع شو دارنګي وی فرمایل وعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه قد يزان هو کې ګره دا مسله زکه چې اموال او اولاد ګره فتنه ده درست عمل ذکر کو چې په حذر هر څه کې وګوره دا علم مقام مکه دې کنه فعلم انه لا اله الا الله زاد المصير کې ابن جوزي رحم الله اے ویچا دا معنا کړی چې اوس بوت على علمك پر خپل علم کلک شاع د توحید په علم ذکه خلق به خبرې کولې ان محمد رسول الله ته خفقان رسید کان یدی قصدره بما یقولون نبی علیہ السلام ته ویل شو علم انه لا کاشف لما بک الا الله په دې ځان پوهه چې پتا کوم بوج راځي دا غیر لرکون کې الله دې پر سوتیش نه فعلم انه لا اله الا الله په دې وجه نه قومت باندې لومبه دا خبره لازم ده چې غیب علم حاصلې او محمد رسول الله سره علم وو او مقصد ته دوام دي چې په دې خپل علم کلک شه جلالین کې دا معنا کړو دم یا محمد علی علمک بذالک النافع فی القیامه په دې نافع علم چې قیامت کې تعالی پیدا درکې غا علم مراد دی غره دنیا علوم نه دي مراد چې هغه آخرت کې څه پیدا نه ورکی چې د دنیا کې پیدا ورکی هغه علم نه دی علم هغه علم یا دی چې تعالی آخرت کې پیدا درکې پاغه باندې کلک شه معنا تر مرګه به کلک شه او استغفر لذنبک او بخنه غواړه د پاره د بوج خپل ور محمد رسول الله ته وی د خپل ګناه د پاره بخنه غواړه ولې نبی له سلام نه ګناه شوه دي بیچاره په خطاب نبی له سلام ته دی او مقصد ته امت دی انا امت ته دی وای چې د خپل ګناه د پاره د الله نه سوالونه کوي چې وی بخي الله موته دیم چا دا یو واستغفر لذنبک من واستغفر یاس مکان الذنوب بخنه غواړه چې الله بچ کی تا د ګناهونو لکه تر اوسه چې بچ کړي او چا وی یو استغفر لذنبک گناہ او د گناہ د پاره معافی طلب کوه دا الله نه کچر تر اوسه زمانه کې ستانه او شی برستم د نبی له سلام نه شي به تر په دې ټولو کې دادا چې دا اوج په نبی له سلام راغله د خلقو مخالفت د وجې د زده او د عنایت د وجې بیان وته کیږي دی نه مني نو هغه بوج د سپکولو د پاره وته ویست پر وای حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایل ربما یغان علی قلبی دیر کړه ته زما په دیړ باندې بوج راشي وې نی لاس پر الله 70 مره زه او یاد لد الله نه مغفرت سوال کوم الله غبوج کم دي استغفار فائدہ دار چې دا ټینشن ختمي دا پریشانی ختمي استراب ختمي خو چې معنا ته هم نظری ټول ګناهونو باندې مخ پیمانه او دا غیر رست استغفار وینه دا فائدہ بر ته حاصلېږي چې اطمینان باندې الله لکه راوي واستغفر لغم دې اچھا یو ثانه خبره کړو او دې ته وی امر تعبدی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګناه کړو خو بیا هغه ته حکمدار چې استغفار وایي په دې کې تعبد مقصد دی کله چې ګناه نشته هم او ته استغفار وایي استغفر الله الله بدل درجه وشي دی واستغفر لذنبی او للمؤمنین والمؤمنات او د پاره د ایمان والے نارینه او ایمان والے زنانه ګوره پته ولګیدا کنه صفا چې مدار د نجات او د فلاح صرف توحید دی، علم التوحید، الله دی والی دغه د بندګۍ علم تاسو رښتا او تاسو بندګۍ کې کړه نو دا هغه قال او فائدہ درکې او الله یعلم او الله پوهیږي متقلبکم دی جنې الله متقلبکم زیاده ګرځې دوستاسو و مسواکم او زیاده دی رکې دوستاسو الله ته پته راغی ور متقلب نه مراد څه دی چاہے متقلبکم فی الدنیا و مسواکم فی الاخرہ دنیا کے استاد گرزیدو را گرزیدو زین اللہ تا معلوم دی چھ دیزے تا بزی دیزے کی اوزی او استاد سے آخرت کے کمزے دے غم اللہ تا معلوم دی ادا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا قول مانا دا قرطبی نقل کرے و ازاد کی تجوزی چاہے مانے دا اللہ پی جنی متقلبکم زید اوڑے دو استاسو چھ استاس رش لارانو پشاکی او مسواوی مرادتنا ارحام الامہات تی چاینا متقلب دوار مراد دی متقلب الله ته معلوم نیمانه تاسو زید اوړې دو چاغه د پلارانو شاګانی دی او د میندل مون ندی او مسوانه مراد مګه کې کوم زید تاسو مقام دی هغه الله ته معلوم نه ښه نی متقلب او مسوې دې ته شامل کړي چاوی متقلبکم من فی اعمالکم نهارا او مسواکم من فی لیلکم نیاما الله پی جنی متقلبکم زید اوړې دو تاسو دروځي ومسواکم او زید واپس او د ډیر کې دوست تاسو د شپې چې د شپې چرته دی دروځي کم ځای ګرځي راګرځي الله ته پته ده او نور تعبیراتم چې ذکر کړو ګڼ تعبیرات لند بس دا وای چې زید اوړې دو هر حال کې چې ته یې هغه الله ته معلوم دیستا او ستا مسوا او ستا ټکانا او ستا د ډیر کې دوست یې وته معلوم دی ويقول الذين امنوا دیننا خوا زجر دی منافقانو ته داری په غلطو افعال او په غلطو اقوال باندې ناری ته زجر ذکر کوي او رټن اور کوي غیتا او داری تناکار او صاف او قبایح ذکر کوي د دې وجنه لا بل باب اصل کې اتلس قبایح دی اصل کې چې شمارې د منافقانو ترغیب د قتال ته 35 چې 35 آیات کې ترغیب د انفاق په سره تزجید په دنیا نه ایمان والا ته ويقول الذين امنوا او یو کسان چې ایمان راوړل دي معنی چې داو د ایمان کوي ولې غیبم ځانته مؤمنان وي کنه منافقان چې لولا نزلت سوره ولې نشي نازلې دی یو سوره ته یروي که سوره راغې نه ډیره وخی چا خوې دا قول د مخلص ایمان والو دی چې راغي شوق او jihad ته او چا یې نه مراد ته منافق دی چې غیبوي ویره کو صورت راشی نو ډیره بخی د منافقت کا مشه صورت براغه بیا به حال خراب او فیزا انزلت سوره کله چې نازل کړي شي صورت محکمت او مضمون والا چې ښکارا مرادی مرسوخ نه وو ذکرت هی حلق تعالو او ذکر شي پاغي کې حکم د قتال چې پاتې کافر سره جنگيږي رايت الذين تبوین هغه کسان په قلوبهم مرض چې داغي پړونو کې دوستیا ده دلتوب نه چوبن نه یا منافقت دی ينظرون اليك چغوري بتاتا نظر المغشي عليه فشانت ده نظر کول داغه چا چې بيوشي پر اغلي من الموت ته مرګ ده وجه تبوي بيوشي پر اله دار سترګي نيزي شي او وادي شي یو طرف ته او دا د بوزدل سړي د يره د وجه نسترګي وادي یو طرف ته ګوري کنه دا که حال پر منافق باندې جوړ شي فاعول لهم دي د پاره کو تبعي ده اسمعي وي ور دي معنا لاله چې اولا یولی ایلان په معنا د نزدې کېدو راځي اولا لهم قریب شدید هغه څه چې هلاکی دی له اولا فعل ماضی لازمی ده او فاعل حذف دی یا فعل ماضی متعدی ده ضمیر د فاعل الله ته راجع دی او حالات مفعول حذف دی دا داغه په نسبت باندې یا اولا په معنا د ویل سره دی یا اولا په معنا د زیات لایق سره دی او مبتدا حذف ته معنا العقاب او اولا له عذاب دی لپاره ډیر لایق دی ایا لایق دې سره طاعت او قول معروف لکه رستو چې وی نو ولا لهم رستو سره لګولې دي چې فاو لا لهم لایق و دې د شان سره طاعت او قول معروف تابعداري او وینا د شری مطابق او دې تابعداري او نکړه او نه وینا د شری مطابق وکړه به تر مغلوم به چې فاو لا لهم علاقت دې دي له دا ځان له جمله شو طاعت و قول معروف معنا پکار و دیلتا بداری و وینا دشر مطابق ویله په کارو چې تابعداری کړې وي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا له شریعت مطابق کولې. فایذا عظم الامر نو کله چې مضبوط شو حکم د قتال وجب فرض القتال کړه دی ویخه دې ډډو کړو ګور کیناستل اوس jihad نه نه پاتې نو دروغ ویلو کنه نو فلاو صدق الله کثیر اشتیا ویلې الله تعالی لکان خیر اللهم نو دا به ډیر غوره وی دیلا مانا کدی رشتی نکلے وی لوز اللہ سر چی لوز اکڑو چی اللہ کچھ تا صورت راگے و پائے کہ ممتا خکموشی چی کافر سر او جنگی کہ ممگو جنگی بو نا اللہ جل شانی دا بولڑے رہو روا خودی دا چی و نکلکن ظالمانو نفحال آتے تون اخوا قبائن شروع شد ریخا تون بے قواحت خدا ذکر شکن چی دتا کل دا جہاد بارکی اوگی لیشی کن نتب و اداد امری ترگی واضح پاتی شی خلی چنگ شیخا نبل قال اتيتم اخوانورم ذکر کی خبائش دی بیا دغه ان الله يدخل الذين امنوا بشك الله داخلي غکسان داخلي واغکسان چی مان راول دی عامل الصالحات او عمل کلی موافق قران او سنت جنات انداز باغونو تا تجري من تحت الانهار چی ویگی بلان دی داغین اولی والذین کفروا اوغکسان چی کفر کلی یتمتعون مزی اغلی د دنیا خوندنا اغلی د دنیا ویا کلونا و خوراق کئی کما تاکل و نامو لکا چی خوراق کئی ساروی غنارو مسو اللہم او اور ٹکانا دا دیده اور زیدو سیدو دا دیده وکائی ام من قریتن او سمر دیر دی دا کلو نهی اشد قوتا من قریت کلتی اخرجت کا یا اشد قوتا چغی دیر زیاد و دیر مضبوط و پا قوت کی من قریت کلتی اخرجت کا تا د کلی ناغه چې تیز ته اهلک نام مونږ غي هلاک کړي دي فلا ناصر اللهم بیا نو څوک مددگار داغي اپ من کان علا بینه تم ربی ان هغه څوک چې وی هغه واضح دلیل د طرف درب خپلنا کمن پشان داغه چا دې زین له سو عملی چې ډول شي هغه ته بد عمل داغه وتبو احوام او تابعداری کړي د خواهشات خپلو مثل الجنت الذی صفت داغ جنت و ایدل متقون چی وعده شویر دا پریزگار و سرا بیا انهارون پاگی کی ولی دی مما اند دا سیوگو غیر آسن چی نبگنده کی گی من بین خرابی گی و انهارون اولی دی من لبن اند دا سی پیو لم یتغیر طعمو چی نب بدلی گی خونداغی و انهارون اوسو ولی دی من خمرن دا شراب و دا سی شراب لذت اللی شاریوین چی مذب ورکی سکون گوتا وانهارن او سو ولید من عسلن دگبین مصفا چې صفا کړی شوی وی ولهم فیها من کل ثمرات او دی د پاره پاغه کې د هر قسم میوه نه یو مغفرت او بخشش به من رب دین د طرفه د رب د دینه کمن پشانت دا چا کی دی شي دا حال والا وخالد فی النار چاغا می شی پور کې وسو قومان حمیمن او سکولی شي پاغه ګرمې وبو یشیدلې وبو فقط پامام نو ټوټی ټوټی بکی کلمې دا گئی ومنهم من يستمع اليك او بعض الذين اغدي چغي وقت دي تاتا حتى اذا خرجوا من عندك تردي چ کلو دي ساده خوانا ساده مجلسنا قالوا ندي وي للذين اوتوا العلم اغه کسانو تا چ ورکل شوی دا وت پویا صحابو تو وي ما ذا قال انفا دا سو وس دي پیغمبر اولئك الذين لا صفتون على حق كسان دي وبا الله على قلوبهم چه مهر والدي الله فضلون ددئي واتبعوا احواءهم وطابداري کلی دي دخواهشات اخبرو والذين اهتدوا حق كسان چه هدایت مندره هدایت والدي ذاتهم هدن زیادی کی الله هدایت داغي یا زیادی کی دا قرآن کریم هدایت داغي وآتاهم تقواهم او خیدی تلاری دا تقوا ددئي یا وآتاهم تقواهم ورکی دیتا توفیق دا تقوا فعالی انظرونا انتظار نکی دا خلق اللہ ساعتا مگر دا قیامت انتاتی هم بغدتا دا چراب شدیتا ناسافا فقد جا اشراتوها یقینا راغلی دی نخی داغی یا شوروش بی نخی داغی فاننا لهم نسرنگی بید دیتا پارا ازا جات هم کل چراشی دیتا قیامت ذکراهم اغسل دا نصیحت فعلم نقوش انه لا اله الا الله شيخنا نشتا لائق د بندګې نشي کېده لائق د بندګې به د الله واستغفر لذنبك او بخنه غواړه د پاره د بوج خپل وللمؤمنين والمؤمنات او د پاره د ایمان والا نارینه او ایمان والا زنانه والله يعلم متقلبكم او الله پی جنی زید اگر دې دوستاسو په دنیا کې ومسواكم او زید دې رکه دوستاسو په اخرت کې یا زید گردے دوست تاسو دروازه و مسواکم او زید دیرے تاسو د شپې و یقول الذين او یغه کسان امنو چې ایمان راوړل په خپل لولا نزلت سوره ول نازل نشه سوره فإذا انزلت سورة محكمة وكل جنازل فريشي داتي سورة اخكار مانا والي وذكر في القتال او ذكر شفاغي كي قتال نازل فريشي داتي سورة اخكار مانا والي وذكر في القتال او ذكر شفاغي كي قتال رأيت الذين تبويني اذكسان في قلوب مرضون چداري پلونو کی بیماری دا بزدلی دا منافقت دے یعنو ضرون الیکا چگوری بتاتا نظر المغشی علیه من الموت پشانت دکتو داغا جاچی بیہوشی راغلی پاغ باندی دا مرگم فاولا لهم حلاکت دی دیلرا یا فاولا لهم نخلائق دی دیلا فکارو دی دیلا سواد او قول معروفو قلوم بے مانا بہتر وقت فاولا لهم دی دا پارا حلاکت دی دا پارا تبایی دا فایزار فاعت و قول معروف فکار و دیل تابداری و وینا لشر مطابق دور پس آیت کریمه مخ که سرم لگولی شیش فاولا لهم طاعت و قول معروف دا بزان لکلام شی نو لایق دا دید شان سرا تابداری و وینا لشر مطابق اچه زان زان لیکن اولا لهم زان لکا فاولا لهم نو حلاکت دیلا او دی خواب مانا زان لوکی چه طاعت و قول معروف فکار و دیل تابداری و وینا لشر مطابق فإذا عزم الأمر نکله چې مضبوط شو حکم دې جنگ کولو د کافر سره د قتال نو دې ظالمانو ډډه وکړه دې د لګانو ډډه وکړه فلاو صدق الله نو کدي رښتینه کړې وې لوس پل د الله سره لکان خیر الله نو دا بغوروي د دې د پاره